Azt mondják, hogy óriás az infláció, főleg az élelmiszerinfláció. Arra gondoltam, hogy ezeket az elvont számokat, amivel amúgy a legtöbb ember szembesül a boltokban nap mint nap, de lehet, hogy nem szembesül azzal a valósággal, ami nagyon sok embert érint, aki mondjuk kívül esik a látókörzetén. Úgyhogy szembesüljünk azzal, hogy mennyit is ér a pénzünk. Ez a lényeg ennek a videónak. Nyilván nem akárki pénze, hanem próbáltunk valami olyat belőni, ami sok embert érinthet, és nem biztos, hogy belegondol mindenki ebbe. Számítás, mert később elmondom, de megnéztünk, hogy egy-egy embernek mennyi tud élelmiszerre költeni. Kezdjük is a medián bérrel és a pennyvel. Just wanna pack up my things and go. Just wanna be free, just wanna zone. Just wanna flow, just wanna hang with the gang. But sometime chill on my own. Just wanna do me, just wanna doze. Just wanna live and see how it goes. And the goals just keep on going, yeah. This life we live is a role. When there's love in the rave, you know. When there's love in the rave, you know. Szóval kezdünk a Garai téren. Itt van egy Penny, ami talán nem is a legdrágább volt. Fanfektem, hogy itt van a világ egyik legkisebb játszótere szerintem. Hát nem tudom, mire elég. Arra lehet, hogy elég, hogy berakd a gyereket, amíg bemész a boltba, de addig meg nem hagynám itt. Se egyedül, se egy ilyen játszótéren. Főleg, hogy itt van ugye nem messze a Liget, ahol meg Közép-Európa legnagyobb játszótere van, de valamire biztos jó ez is. Én sok évig a Garai tér környéken laktam, úgyhogy tudom, hogy azért ez nem a, hogy mondjam, nem rózsadom, de amúgy viszonylag normális környék szerintem, úgyhogy ez egy jó kezdés lesz. Nézzük meg a Pennybe, mit lehet venni. Gondoltam a boltokba inkább telefonnal forgatok, majd itt elővennék egy nagy kamerát, hogy gyorsan kivinnének. De úgyse ez a lényeg, hogy mi van a boltokban, nem mik az árak. Ja, úgyhogy kezdjük a Garaival. Hú, hányszor vásároltunk itt. Nem a kedvenc boltom, maradjuk annyiba, de lehetne rosszabb is. Sőt, itt piac is van a Garai téren, ami már inkább be van zárókán. Ahhoz képest, hogy a vizes 65, ez 70, ez 80, az ennyi plusz megérez, nem? Elképesztően találom, hogy a trapista drágább, mint az edami, vagy az ementális sajt. A trapista. Ez meg volt. Mennyi is akkor milyen összegért kellett volna vásárolnom, ami nem sikerült, mert nem követtem pontosan. 2600 forint. Pontosan 2628 forint, amit egy nap kajára lehetne költeni a medián bérből. Hol van a... Várjál, nehogy el... Remélem nem hagytam el. Hol van a számla? A számla! Az, hogy reflexből amúgy kidobnám a számlát, el se vinném, de hát most egy kicsit más a helyzet. Meg kellett a kilépéshez, addig ki se engedtek. Látszik, hogy még amatőr vlogoló vagyok. A legfontosabbat a számlát. Valószínűleg kiesett a zsebemből. De mivel bankkártyával fizettem, ezért látom, hogy pontosan mennyibe került ez minden, és 1000 forinttal meghaladtam a keretet, pontosan 3638 forintot fizettem. Mitől váljak meg? Ez a tej, hát olyan 600 forint volt. Ez sajnos ez mégse fért bele a keretbe, ez ilyen 500 forint körül volt. Gondoltam, hogy veszek hosszú távra, mert azért egy zab az jó ideig jó. Mondjuk ezt reggelibe belekeveretem banánnal, vacsorára, több étkezéshez is tudná használni az ember, mert általában azért kaját vesz az ember, azért mindig van egy-kettő tétel, amit hosszú távra vesz. De most nem fért bele, úgy látszik. De ez belefért 2600-ba, akkor mondjuk tegyük föl. Mondottam, veszek egy kis egészséges vonalat is. Ez a kígyóbork. Én úgy emlékeztem, és ez mostában változott meg, hogy a kígyóbork az a legolcsóbb dolgok közül való, hogyha az öltségek körül kell körülnézni. Ez nem volt a legolcsóbb. Azt hiszem, ilyen 600 forint körül volt. A narancs az szinte ingyen volt, mert akciós volt. Tegyük fel, hogyha ez 2600 forint, nyilván sokféleképpen lehet ezt értelmezni, de maradjunk annál, hogy veszel nagyobb mennyiségben dolgokat, akkor főzhetsz több napra elég, mondjuk krumpli az alapja, akkor olcsóbb a dolog, de most nem is az a lényeg, hogy most ennyire belemenjünk, hanem egy kicsit így csak reprezentáljuk, hogy mégis mire elég ez a pénz. És az a baj, hogy ez az egyetlen dolog, amit vettem, és talán hosszú távra jó. Azért gondoltam a savanyított káposztát egyföl, hogy nem örülök, hogy már jön ki belőle a lé, de a savanyított káposzta viszonylag olcsó, bár annyira nem volt olcsó, 500 forint körül volt, de nagyon egészséges, tele vitaminnal, több napra is elég. Próbáltam azért nem a legosmanyabb dolgokat venni, bár ez a szívecske jogurt Tovi Desert, ez 100 valamennyi volt, ez azért magamtól nem vennék ilyet, nem annyira bizalomgerjesztő. Emmentál, vettem sajtot, ez volt a luxus termék ezek közül, és olcsóbb volt ugye, mint a trapista, mérthetetlen, és hát húsból sem a legdrágábbat vettem. Húsok körül sem mertem nézni 2600 forintból, ez egy párizsi. Hát 67% a baromfi húsnak hazudott dolog, úgyhogy ki tudja, hogy mi a többi. Ez is nagyon-nagyon olcsó volt, szintén, hogy nem emlékszem. És hát három zsemle, az nem tudom, 80 forint volt darabja, ami sok. De ha ezt innen nézzük, és akkor nem vettem semmi vajat meg ilyenek, ami hosszú távú dolog. Nem indul jól ez a kísérlet, mert nagyon sok ember ennél sokkal kevesebbet tud költeni napi szinten kajára. És már most úgy érzem, hogy ebből kijött egy, hát talán egy reggeli meg egy vacsora, de még ezt se állítanám, és akkor még nincs ebéd. Akkor tegyünk fel, hogy Böjtől valaki nincs reggeli, akkor kijött egy bőségesebb vacsora. Meg egy uzsonna. Szóval ez jó kérdés számomra, és mi van, hogyha valaki ennyi pénzből még ugye gyerekeket is elkér, hogy lásson. Na jó, ez a káposztát, ezt mondjuk megetjük reggelire egy részét. Ez a kígyói borka is lehet, hogy több napra elég, bár ebéd hiány lehet, hogy megeszed az egész kígyói borkát. Két narancs ez azért desszert a javából, ugye, meg a gyalma. Legyen valami egészséges, de hogy ebbe a három zsemlébe ezek a párizsik így több mint fele belemegy. Ennek a sajtnak is a több mint fele, úgyhogy akkor marad mondjuk ebből holnap ugyanúgy párizsi zsemlét reggelizhetsz, vagy vasorázhatsz. Figyelj, nem kivitelezhetetlen, nem is a legegészségesebb dolog. Az sem segít szerintem, hogy azt mondanád, hogy zöldség, gyümölcs irányába nézelődnék, ha egészséges kaját akarok, és azok a legdrágábbak. Szóval voltak olyan zöldség, gyümölcsök, amivel rá sem néztem inkább, csak tovább ment a szemem, mert egy az egyben elvitték volna az egész keretet kb. Nem állunk jól, ha még ebből ebédelni is kell. Nyilván egy 2600 forint Budapesten, ha be akarsz ülni ebédelni valahova, az nem elég. Egy olcsóbb kifőzdében megetszed talán az ebédet 2000 és 3000 forint között, akkor meg reggeli, meg vacsora nem volt benne. Szóval ahhoz, hogy a mediánbér élelmiszer részéből hosszú távra főzöl, lehet, hogy okosan meg lehet oldani, de nem túl sokszínűen, nem túl egészségesen feltétlenül. És hogyha még gyereket kell ellátni, vagy ugye kicsit drágább az albérlet, mint amit a KSH számít, aminél elfordul. De tegyük fel, hogy nagyobb mértékben költesz ennivalóra, mint amit a KSH számít, amikor számolnia kell ugye az inflációt. Szerintem reális, hogy lehet, hogy emberek nagyobb százalékban inkább kajára költenek. Szóval valószínűleg az emberek az ételről mondanak le a legkevésbé szívesen, vagy a függőségeikről, de hát azért az étel az ott van a tetején, és szegényebb rétegek valószínűleg nagyobb százalékban költenek ételre. Az már más dolog, hogy a KSH viszont, amikor az inflációt kell kiszámolni, ami így is nagyon magas, csak ennyi kajával számol, miközben az élelmiszer infláció baromi magas. Jó, hát ez jött ki ennyi pénzből. Lehet, hogy ez se tűnik soknak, és lehet, hogy ez is úgy tűnik, hogy ebből sem jön ki az, ami hát úgy elvárható lenne egy mediánbérből, ami egy mediánbér, nem egy átlag alatti. De igen, a medián amúgy átlag alatti, de sokkal reprezentatívabb amúgy az országra. De ez még a Habzsidőzsi része volt. Nézzük meg azt, hogy mi jön ki a medián nyugdíjból. I'm in the back seat. You should probably take the wheel. I'm kinda twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Fuck, here comes a double vision. Does Megan Fox have a tune or something? Might be the Prozac kicking in. Ez egy súlyú napok, úgyhogy kicsit több idő még elkészül ez a vlog. És alapvetően Zsámbékra terveztem menni a következő alkalommal. Zsámbéki CBA-ba, de oda most nem jutok rá. Egy környéki CBA-val fogom folytatni. A medián nyugdíj az 206.790 forint. Ebből, hogyha ugyanezeket a százalékokat nézzünk, amit mindjárt még átnézünk, az a lényeg, hogy most 1485 forintból nézzük, hogy mit lehet kihozni. My mom says love's not easy, just keep your head held high. People will find you pretty, I just wonder where they are. You like my Batman t-shirt, it costs like 50 bucks. Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do to get a little baby. You look amazing, I said it, I meant it. And I just wonder what you gotta do to get a little love. Get a little. Na, A következő összeg az ugye 1485 forint, egy medián nyugdíjnak annyi jön ki egy napra élelemre. Nem gondolná az ember, de ez nem sok. Szóval 1485 forintból kijött ez a kenyér, ami nem a legjobb kenyér, sokkal jobb kenyerek voltak, amik szebbek voltak, de ez egy fél kilós kenyér nagyjából, 443 forint, már is elment majdnem a harmada a büdzsének. Vettem még egy ilyet, ez 500 forint, egy ilyen CBA-s baromfi párizsi, talán így árérték arányban a legtöbb hús, amihez hozzájutottam, bár hogyha megnézzük az összetevőket, 51% a hús, alapesetben nem biztos, hogy mernék ilyet venni. Gondoltam, hogy azért ne egy szárazon egy az ember, hanem egy medvével megkenje, ez is 500 forint. És igazából ennyi. Ennyi jött ki ebből a pénzből. Ennyi. Egy paprika, ez 244 forint volt, egy TV paprika. Ez semmi különlegesről nincs szó. És ennyi. Elfogyott a pénz. Sőt, ezzel, hogyha még paprikát is veszek, akkor már a holnapi büdzsébe belenyúltam. Szóval ezt vissza kéne rakni, és akkor tudtam venni kenyeret, meg tudok rárakni párizsit, és meg tudom kenni egy kis medve sajtot. Talán ez ennél lehetne olcsóbb dolgokat találni, és akkor kijönne a paprika. De azért ez, hogy ebből kéne kijönni a reggeli ebéd, vacsora, és akkor jó esetben még kis uzsonna, egy kis 10 óra is. Hát ez ebből nem jön ki. És akkor most beszéljünk egy kicsit a számainkról. A medián nettóval kezdtünk, ugye? A medián az alapvetően egy jobb szám, mint az átlag, mert a kilengések nem viszik el annyira, ugye? Szóval a mediánt vettük, mint középső érték, szerintem egy hasznosabb szám amúgy. És aztán megnéztük, hogy a KSH szerint az ember a fizetésének, vagy a pénzének hány százalékát költi élelmiszerre, mert amúgy ugye az infláció számításnál is ezt használják. 21,54%-át költöd a pénzednek ételre, ami nekem kevésnek tűnik amúgy, de hát így számolnak, és akkor az élelmiszerinflációt is lehet így számolni, csak ennyire befolyásolja ugye az inflációt. De igen, itt a közlekedésre is költünk. Hogyha jobban belegondolsz, akkor valóban sok dologra kell költeni, mert például a lakbérre, hogyha valakinek főleg minél kevesebb a fizetése, annál jobban érinti, mivel annak van egy minimuma, ami alá nagyon nehéz menni bárhol. Próbálsz kibérelni egy lakást, vagy ha valahol nagyon olcsót meg munka nincs, szóval ez egy ilyen csapda. Budapesten elméletileg az átlag lakbér 270 ezer forint. Hogyha ezzel számolnánk, akkor még ennyi pénz se jutna semmire. Megnéztük, hogy ez a 21,54% az mennyi, és ezt elosztottuk 30 napra, mert tehát minden nap eszik az ember. Valószínűleg egy csomóan többet költenek, nagyobb százalékot költenek élelmiszerre, hiába számol a KSH azzal, hogy mondjuk kultúrára költ az ember 5%-ot, lehet, hogy valaki még annyit se tud. Jó esetben tényleg jó lenne, az ember költhetne annyira. Annyi, de hát tényleg minden számlák vannak az embereknek, lakás van, néha ruhát is kell venni, közlekedésre is költeni kell, legyen az benzin, vagy buszbérlet, vagy bármi. Szóval igen, az embernek azért összejön ez. Nyilván, hogyha valaki főzne, akkor máshogy jön neki. Bár itt ugye meg csak egy reggelinyi dolgot vettem, ez az egész, ez egy reggelire meg vacsorára volt elég. Egy ebédet még nem is tudom, miből lehetne elkezdeni főzni egy medián nyugdíjból, hogyha így számolunk. Igazából az a baj, hogy olyanokat még nem is vettünk sem most, se az előző alkalommal, amik ilyen hosszú távú, szóval mondjuk vesz az ember lisztet cukrot, az több alkalomra jó. Talán ez a baromfi párizs is jó több alkalomra, de hogyha ez az egész nap a kajád, reggeli, ebéd, vacsora, akkor lehet, hogy elfogy egy nap amúgy. Többféleképpen próbálhatjuk szépíteni a dolgokat. Igen, hogyha valaki a legolcsóbb termékeket megveszi, és abból főz magának 5 napra, akkor lehet, hogy valahogy kijön. Csak ilyenkor már nagyon ilyen mentális gimnasztika kell ezzel az egésszel. Kenyeret egy átlag nyugdíjas is, vagy egy átlag ember is azért nem hetente egyet vesz, bár lehet, hogy az is van. Ez itt a CBA, itt Budapesten drága, szerintem, de ennél még drágább dolgok vannak, és az a baj, hogy minél szegényebb helyekre mész, annál drágábbak a dolgok inkább, nem olcsóbbak, mert ott a boltok, hát nem nagyon van konkurencia, úgyhogy, és ahol tényleg még bolt sincs, hanem csak ezek a mozgó boltok, ott valószínűleg még ennél jóval drágábbak a dolgok, szóval a szegény embert az ág is húzza. Sajnos nem tudtunk elkezdeni arról sem beszélgetni, mondjuk ebből a medián nyugdíjból, mit vesz az ember hosszú távról, hogy igen, a cukrot megveszed, az jó több hétig is akár. Ezeket elkezdhetjük kiszámolni, hogyha veszek sok krumplit. Az a baj, hogy nem tudjuk elkezdeni ezeken vitatkozni egyáltalán, hogy most akkor hogy kellett volna bennem a krumplit, meg a paprikát hozzá, hogy kijöjjön hosszú távra, ha reggeli vacsorára elment. És akkor tényleg nem mindenkinek ma saját ingatlanja. Hirtelen meg kell szerelni a kazánt, szerelőt hívni, cipőt venni néha. Szóval mindenféle lehet, amivel a KSH egy csomószor még nem is számít, ami még viszi az emberek fizetését. És a másik meg, amit még ilyenkor fontos szem előtt tartani, hogy ez a medián. Gondolkozhatunk azon, hogy hogy okoskodhatja ki ebből valaki az, hogy megéljen, vagy ne éhezzen minden nap, és az emberek felének, bár a medián pont nem így működik pontosan, de most tegyük fel, hogy az emberek nagyon nagy részének, kb. A felének ennél még kevesebb, még egyszer, ennél kevesebb a nyugdíja. Nagyon sok embernek még ennyi se jött volna ki. Látjátok, milyen szép. Ez már tényleg csak azoknak jött volna ki, aki a medián fölött kapja a pénzt. Nem könnyű. Nem könnyű, de nem adjuk föl, elmenjünk egy piacra, mit szóltok? Megnézzük, hogy ott mit lehet ebből kihozni. Most még csak tesztelgetem a kamerát, most a költözés miatt azért ilyen nagyon nagy projekteket nem kezdtünk még el, amihez el kell utazni, egész napokat forgatni. Most ez egy gyors, ilyen spontán vlog, de már most megismerhetitek az egyik szereplőt, aki remélhetőleg majd visszatérő szereplő lesz a fókuszcsoporton, akárhova megyünk doksit forgatni, vlogot forgatni. Többen leszünk. Az egyik, az Csaba, akit már ismerhettek például a hat lépésről, és a Csabán kívül még lesz még egy ember, aki visszatérő lesz, és belemegyünk most a piacra, úgyhogy induljunk is el. Néztem, hogy 625 ezer, az is nagyon drága egy órára, aztán rájöttem, nem, 6 millió 250 ezer. Mi? Ki sincs írva az ár? Már jobb is. Ez csak 700 ezeri. Nem csak annak nehéz, aki kaját vesz, mert láthatóan az gazdag embereknek is még drágább az X. Na, végre élelmiszer, de szerintem ez a 11.500 forintos gyümölcsválogatás, ami kicsit cukrosnak tűnik, és ami nem finomnak, de amúgy lehet, hogy ez jobbnak tűnik. Arra nincs ár, ez a csoki 10.000. Hát ez most nem fog kijönni a mai napi büdzsénkből, de a hetiből sem. Hát ez már 6.000-ért, ez már szinte ajándék, nem? Van benne 8 darab csoki, de valószínűleg tényleg egyedi, szóval ajándékként van helye. Ez nem a mai videó témája. Ez a táska itt 180 ezer, nem, 160 ezer forint. Az a pénztárca 60 ezer, és ez a cipő, melyik cipő? 68 ezer. Ezek akciósak most ezek a táskák. Nézem, csak 250 ezertől 300 ezerig terjedik. Ez a kabát 600 ezer forint? Hát... Én lehet, átjémlék a proli, de hát... Ezt inkább nem is akarom tudni. Túlságosan fancy, ahogy kitűzik a többit a dolgokat. Ezeket a márkákat nem is ismerem. De hát mondom, hogy én vagyok a proli. Moncler. Top. Na, a Gucci, azt ismerem. Azaz az emberek, akiknek gazdagnak akarnak tűnni, így szok, hogy bevásárolni a GVM. Ilyen helyekre be se engednének. Akkor a harmadik állomásunkon megnézzük, hogy mi jön ki a medián nyugdíjból, és segítségemre lesz Hanna. Medián nyugdíj szakértő. Úgy néz ki, mint olyan izé, rokkol videó, figyelj. Nézd, ez a medián nyugdíj. Oh. Egy napra. 1500 kaja. Forint? Igen, ebből kéne kihozni egy reggeli ebédet és vacsorát. Jó, jó. Én amúgy elég optimista természet vagyok. Mit szólsz ez? Aha, jó, meg amúgy kell tervezni. Amúgy fölfele kerekítettem, 1480 valamennyi. Jó, már adni fog, meg meghagyom azt a 20 forintot a végén, hidd el. Szerinted hogy lehet a legoptimálisabban kihozni abból egy egész napos kaját? Uh-huh. Gondolom így ilyen 10 órai meg guzsonát, azt szerintem már el is engedhetjük. Ja, lehet, hogy a reggelit is egyébként, meg van ez a böjtölő, időszakos böjtölés. Nem amúgy lehet, hogy azon van. Én most múltkor a CBA-ban voltam kb. Ennyiből, és kijött egy párizsi meg kenyér. Ja, bám, ezt akartam kérdezni, hogy már hogy nyugdíjasok nem csak piacra járnak. Hát nem, de gondoltam, hogy nézzünk meg egy piacot, hát az olcsóbb. Ja, jó, ez igaz. Mit szólsz? Oké, okay, meg amúgy ott van sok zöldség, gyümölcs, az a legdrágábbak amúgy. A zöldség, gyümölcs, azt szerintem most felejtsd el. Jó, akkor Ez egy kihívás, amivel ennek meg kell felelned. Én amúgy imádom a kihívásokat. Tudom, hogy most furcsa, hogy nem egy ilyen Michelin csillagos ebédlőben kell. Kicsit szokatlan, igen. De akkor ez nem egy ilyen fancy hely amúgy, nem? Nem, hát nem tudom, ez egy piac. A belvárosi piac, azt gondolom az. Erről nem is tudtam, hogy létezik. Ez a Hunyadi téri piac. Jó lesz, jó lesz. Mellette van ez a Sanyi diszkont, lehet, hogy ott kéne inkább. Az majd a végső menedéked lesz. Jó, jó. Így lengetem a pénzt, azt nem, hogy kikapják a kezemből, mert ihen halunk. Na figyelj, ez alapján azért nem a legfenszi piac ez, szóval ebből ki is lehet hozni valamit. Már ha árulnak valamit, mert eddig minden kosár üres. Elkapkodták. Repülő rajt. A taktikán gondolkozom, hogy mindent nézzünk meg előbb. Lehet, hogy amennyi dolog nyitva van, azért nem lesz egy nagy kör. Ja, jó. Mindent nézzünk meg előbb, vagy amit így megkívánok. Nem biztos, hogy ebből a pénzből, amit megkívánsz, azt fogod. De ott volt egy ilyen eléket, száraz kifli, amit be lehet áztatni. De a hús az, hát igen, az nem olyan bíztató. Amúgy főzni kéne valamit. Igen. Itt igen, tudom, hogy több napra is be lehet vásárolni, de ez még mindig a medián nyugdíj, szóval az emberek nagyon nagy része még ez alatt van. Csirkefarhát. 500. Csaba, mit lehet csinálni? Tudtam. Keresek rá. Nézd, van zöldség is. Arra gondoltam, hogy egy krumplis tésztát össze lehetne dobni. Milyen megúszós. Miért? Hát nem. Miért megúszós? Krumpli a legolcsóbb. Ja, mi akkor lazacos pennét csináljak inkább. Mert hogy az jó vacsorára, meg ebédre, és akkor és egy kiflit 10 óraira. Ez jó terv? Sajton ne is gondolkozunk, hogy a jó sajton. Ne, szerintem azt ma hagyjuk ki. Tessék, itt van a lazacfilé. Szerintem ezt is hanyagolhatjuk. 9899. Jó, de az egy kidó. Ja, ja, ja. És egy ilyen halfej. Van lángos is. Ponty. Megnézem a lángost. 661 az, fej, egy halfej. Együnk egy lángost. Egy lángost egész napra? Magamat videózom. Magamat. Hát igen, erre ott néz a kamera. Igen, kilós egyébként az egész. Jó, jó. Nem voltak túl kedvesek a lángost. Nem, mint aki lenne írva a lángost. A lángost. Nem is volt kiírva, hogy mennyibe kerül. El is ment az étvágyam. Amúgy rá kell keresnem, hogy mit a csirkefarhádban milyen ételt lehet készíteni. Levest? Nem, abba kell zöldség. Nem szoktál csak úgy magába enni, vagy igen? Te nem, hát nem is így. Tudsz főzni? Igen. Igen, jó az. Csak fura, hogy nem lazacból kell, nem? Igen, az furcsa kicsit, hogy nem 10500 forintom van reggelire. Csirkefarhát. Ja, azért nem krumplis tészt, az nem volt rossz terv. Már a tészta, ugye? Mondjuk az kérdéses. Hogy itt egyáltalán árulnak-e? Hát vagy hogy mennyi az? Jó, megírom egy krumpli, csak hogy így az adagokat, meg hogy mennyi krumpli kell, hány darab krumpli. Kell egy vörös hagyma, egy darab. Jó napot. Elnézést, mi a különbség a két hagyma között? Krumplis tésztába melyiket ajánlod? Ja. Töttem egy hagymát, meg néhány krumplit, ez 610 forint volt, úgyhogy... Hát igen, ez elég szerény. Igen, ebből még nem lesz finom a krumplis tészta. De meg a tészta nincs is meg. Igen, de az mindjárt meg lesz, meg kell bele egy piros paprika. Olaj. Olyan nincs, hogy van otthon. Szóval 890 forintunk maradt. De ez amúgy, ez biztató szerintem. Szerezzünk tésztát. Szerintem túl sokat vettem. Hát nem, mert vacsora, ebéd, meg most nem tudom. Meg az unokák átjönnek. Szólok a Mónikának, hogy most nem jön. A krumplis tészta vagy tök jó lenne egy kis kolbász, nem? Nem. Amúgy én tényleg nem szeretem. Úgy mondjuk egy kis uborka mellé. Igen. Arra nézd. Kis savanyúságot veszel mellé? Hát lehet, hogy tészta nem lesz, hanem ilyen hagymás krumpli. Tényleg a tészt, az hol keresse az ember? Hát most egy prioritásban az a tészta fontosabb lenne. Igen. A krumplis tésztához, szóval lehet, hogy nem basznám el ezt a 600 forintot uborkára, de... Négy darab csemege uborkát szeretném. Úgy érzem, elszállt veled a ló, és a reggelit feláldoztad egy pár... Igen, azért, mert mégiscsak valami zöldség. Ja, ja, ja. Négy darab. Szóval tényleg megmondom a Mónikának, hogy ne hozzá át ma a gyerekeket. Jó napot! Vagy krumplis tésztához valami tészta féle van esetleg? És ez mennyibe kerül? 700? Akkor nem kérem, köszönöm. Ne. Jól megszivattad magad az az uborkával. Elbasztam az uborkával. De hülye vagyok. Ez azért van, mert még nem vagyok nyugdíjas, és az a fajta bölcsesség hiányzik belőlem. Először azt kell megvenni, amit tuti. Megnézzük a szuperdiszkontot. Igen. Mondod, hogy olcsóbb lesz a tészta? Van, a most az van, hogy 510 forintunk maradt, és tökre szégyellem magam. És még nem vettél reggelit. De tésztát, most ez egy ilyen... Lehet ilyen hagymás tört krumplit csinálni uborkával. Mm. Kölcsön nem lehet kérni a szomszédból vajat. De lehet. Állandóan próbálom a kiskapukat keres. Már kéregető vagyok. Lehet itt egyáltalán tésztát venni? Itt mindent lehet. Az kínaiakban nem mindig lehet, csak ilyen nagyon tartós ételeket. Ott van. Ez elég nagy. Hoppá. Itt van. A hűtőben. 650. Ejjjaj. Mi van a hűtőben amúgy? Ejjjaj. 200 a gyermei. Jó, de azért, mert ez egy mese. Mese tészta. Hát... Erre nem, ez ilyen egységes ár. De milyen tészta kéne ehhez? Ilyen fodor, kocka. Ilyen kéne ez. Ilyen, ez ilyen nem inkább ez. Elrontottad. Ne. Nem, nem, nem adom fel. Nézd, ez akciós. Ez se jön ki. 510. Kérjek segítséget? Nem, nézd, itt van olyan, ami... Ez kijön. Állatos tészta. Az jó. Ez 400. És akkor mi marad 100 forintot beszertre? Gyerek tészta. Hát mit csinálják? Adni az unokák miatt. Minek vett tézét? Uborkát. Amúgy tényleg minek? Hogy lehet a kérdője? De kéne bele piros paprika is. Tehát 400 forint, akkor marad 110 forint piros paprikára. Nézzük, mennyi az. Jó. Őrölt. Hát 400 forint, négy, igen. Hát akkor döntened kell, melyik a fontosabb. Lehet, hogy otthon van még egy kis erős piros paprika, nem? Gondolod? Mondjuk, igen, meg fel. Amúgy anélkül is egy étel lesz. Desszertet nem leszünk, úgy látom, vagy tehát, meg ilyen. Hát marad dolog. 110 forint, én amúgy azért azt nem hagynám így levegőben. Jogos. 50, nézd! Fini burger gám. Kettőt is vár. Tényleg, hogy járnál? Köszönöm, azt hittem, hogy hozzám beszél. Most tőlem kérdez valamit. És nem értetted a nyelvét? Nem, de csak így leszem, azt mondja, hogy ez sokkal... Végeztél tűnt, akkor? Ja, igen. Jó, akkor értékeljük ki. Jó. Az eredmények. Ez mennyibe került? 680. De amúgy egész sok. Van benne egy. Igen. Hagyma is. Van benne egy hagyma. Ez 400 volt. Igen. Négy tojásos száraz tészta. Gyerekeknek. Állatok. Állatminket. Amúgy ez több napra is elég, nem? Igen. Mondjuk. Igen, ezzel rontottad el. Ez a bűnöm. Ez mennyi volt? 300 forint? Igen, ez nagyon sokba került. Négy darab ubi. És a maradékból kijött kettő... Kettő hamburger rágó. Ez tökéletes. Amúgy az a baj, hogy ezt azért minden nap megunja az ember. Nyilván lehet nagyobb tételeket venni, de sokkal olcsóbb nem lesz az sem. Nem, lehet, hogy nem csak tudom, nagyon hogy drága ez a piac, nem? Amúgy igen, igen. Szóval ezt akartam mondani. Meg nem voltak kedvesek a lángos. A lángosos. De itt a szupermarket, azt hiszem, olcsóbb volt valamivel amúgy, igen. Mint a piac. Pedig amúgy azért a krumplis tészta egy elég olcsó kaja. Igen, és ennél azért néha az ember enne zöldséget meg húst, akkor már bajban van. Most is úgy érzem, hogy ez a legalapabb ebéd jön ki, és se reggeli, se vacsora, se uzsonna nincs benne. Hát meg igazából ez is tök rossz lesz, ha ezt megfőzöd. Tényleg ez fura lesz ez a tészta krumplival, de jó, meg kellett próbálni. És amúgy büntetem az uborka miatt. De az, abban legalább van valami vitamin, is. Nem? Hát abban van a legtöbb... Szóval, hát ez a, igen. Na mindegy, ez csak egy kis kísérlet volt. Írjátok be, hogy ti amúgy, hogyha főleg, hogyha kártyával fizettek, akkor van olyan app, ami összesíti, nem, hogy mennyit költetek kajára. Én nem tudom, hogy ebből hogy lehetne kijönni, főleg, jó, mondjuk három gyerekkel, az más, de... De elviheted most a gyerektésztát. Na, amúgy figyelj, de majd dínos lenne még. Amikor tényleg négy tojás van, mert négy tojás drágább, mint ez. Ja, hát akkor végül is tojást is vettünk. Nem tudom azt, hogy értsem a négy tojást ilyenkor. Így kicsit olyan biztos az. Na ezt, amúgy azt hittem, hogy ezt a blogot leforgatom egy nap alatt, aztán már két hete forgatom már. Tényleg? Mindig nem volt idő rohangászni kellett. Kösz, hogy segítettél. Nagyon szívesen. Máskor is csatlakozol? Én örömmel. Élelmesebb blogokra. És ezt most hazamész és megfőzöd, ugye? Hogyha... Hát igen. Mit kell? Mivel kell lezárni egy ilyen videót? Nem tudom amúgy. Segíts már. Én? Igen. Itt van Hanna, aki majd többször fog csatlakozni. Mit kell tudni rólad? Hogy csemege uborkát vettem tészta helyett. Nem sikerült ezt abszolválni, ezt a feladatot, de nem volt könnyű amúgy. Igen, ez volt a kísérlet, hogy sikerült, de nem. Úgyhogy sajnos megpróbáltuk. Nem tudtam készülni, mert amúgy még az is van, lehetnem, hogyha tudom előre, hogy 1500 font, és akkor lehet, hogy... Nem, nagyon felkészülő. Aha, az mit jelent? Hát szerintem egy csomó, igen. Nézek olyan recepteket. Hol az akciós, azt szokták figyelni. Igen, hol az akciós, de ez az uborka, most nem fog tudni aludni, hogy ilyen impulzív, nem, hogy én egy ilyen impulzívabb ember vagyok, és ez az anyagi életemben is tetten élhető. Megetted ezt a hamburgert? Ja, mindkettő, de nem, az egyik tetten meg. Persze. Nem, ja, megvan az embernek az az érzete, hogy így egy kis hamburgert is evett. Itt van. Nagyon aranyos. Jézusom. Uh-huh. Jó.